الرحيم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس فقال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل جئت وقد حفظني النفس فقلتهما فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أنس رضي الله تعالى عنه اغوی یو کس په داسې حالت کې راغ چې نبی علیہ السلام په مانزه ولاړو ورپسې خلق ولاړو یو کس په تیزی سره راغ او په سب کې داخل شو او دو مزل کړو تیز راغلی او نو سای لنډه و ډیر زیات وقد حفظه النفس سای لنډ شو لکه سړی چې تیز لاړ شنو خامخا سالنډی کې زر زر ساخلی نو دې سړی سب کې دنه کې دو سرا الله اکبر وی او د سرا بیا وی الحمد لله حمدا کثیرا مبارکا فيه الحمد لله حمدا کثیرا طيبا مبارکا فيه دا الفاظ وی چې دا وی نور د ونې بس خاموشه شو سایم لندو جراواز د سیویل چ واوري د کسان د چ کله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خلاص کا نو بیا یې پښتنو کو چې دا کلمې چاوي ټول غلی شو دویم ځل ورته وی دا خبرې دا کلمې چاوي په دې مانزه کې دا سوکو نو بیا هم کسان غلی شو اسی نه چې پیغمبر اسلام غوسی مونږ ورټی دریم زلی ورتی پروا نشته دا خبره چا وکړه دا کلمې چا وې دا کس ورتوي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم زپه منډه راغما او سامیم لنډه لنډه وا نو ما دا الفاظ ویله وقل توها نو نبی علی سلام وی دا داسې الفاظ تا ویله چې دولس ملایکی وی دولس دا الفاظ یتا نه واغستل او هر یو یو د بل نمکه کېدو بره وړې چې الله ته ورسو دا دومره خسته الفاظ وي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا بیا ذکر کوي چې د رکوع په حالت کې چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دغه نروسه د الفاظ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه اس ډیرو وړو کوم مدرسې کې اوسېږي هغه دا کلمې ذکرې دی په مانزه کې وای نبی علی صلوات و سلام ورته وی چې دولس ملایکی وی ار یو دی یو بل نه مخ کې کېدو چې د الفاظ الله ته ورسو دا څه خسته الفاظ وی نو ځداوم کچا وی زګنو ثواب ورته ډیر دی او بل مضمونو چې تکبیر نه بعد تکبیر اولا نه روستف الفاظ ویل ام المؤمنین د مؤمنانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې موږ به شروع کولا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا الفاظ ویل نو طول دعاګانی نبی علی صلوات و سلام نا اشتدی کله یو دعا ویله کله به بل ویله کله به بل ویله خدا سبحانك اللهم الفاظ چې دي دې باره کې دو علما او یعنی هغه علما عالمانو په دنیا کې ډېر تیر شوی دي کورلونه علما دي کورلونه خدا سالور مسلک چې یادېږي دا ابتدایی دي لومبیو د صحابونو روستا او دوی دو هغه د ترتیب د مسلې دو از د کولو هغه خوداله او شاگردانیو نهر یو شاگرد د خپل استاد خبر را اخلي او هغه سي عمل کوي نو په دغه وجه دا سالور امامان یادېږي نا وی وی دی سبحانك اللهم ویل یا مثال نور دعاګانې ویل اللهم باعد بیني وبين خطايا د لومبه حدیث تر شو چې دغه ویل کم یو پکې بهتر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا دواړه امامان امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله او وی چې دا سنا ویل چې کوم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره دا ویل بهتر دي ټول دعاګان او دا د اکثر امتوم به په دې عمل شو دا دوا امامان په دې متفق دي امام ابو حنیفه امام احمد رحمهم الله چې دا سبحانك اللهم دا ویل بهتر دي او دلیل دغه د ام المؤمنین حدیث دی او امام شافعی رحمه الله هغه وی چې دین علاوه کوم مخکې کوم دعا ذکر شو هغه بهتر دی نو اوس کا ار چا ویلا الله تا هغه سړی رسیږي الله پاکي خوشاليږي دارنګي دو امام مالک رحمت الله علیه هم دغه مسلک دی خدا سبحانك اللهم کہ الفاظ جامع دي الله تعالی صفات دي پکی نو پدی وجه زیات امت مسلمانان عمدغه دعاوی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا ان شاء الله بیا مانبه د مسلمان شروع کو چې دا مسلمان وایو دي کې مانس شي دا الفاظ ومن وایو مانې صدا دارنګي کچا دامي زګه لکه لومبه حدیث ذکر شو الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دین رسد الفاظ ویل دې ځکه زیات ثواب دی اصحابی په دغه ځکه ویلو ان انس رضی الله تعالی عنہ ان رجلا جاء یقینا یو کسراغه فدخل الصف فصف کې داخل شو وقد حفظه النفس او یقینا دغه سالنده شوی وات په وجه د دې چې تیس راغلو فقالوا يا سړي الله اکبر الله اکبر وی معنی دا الله لوی دی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله ټول دی الله صفاتونه الله د پاره دی حمدن داسی صفتونا کثیرن چه ډیر وی طیبن چه پاک کلیمی وی مبارکن برکت والا وی فیه پدی که اللہ خیر واچئی نو دغ الفاظ وی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه و دا کم چه دا مانزه کی خلق وی نو دا الحمدللہ بیا نوی سمع اللہ لمن حمیده ربنا لک الحمد خوشوا موس کې دار لك الحمد وشو اوس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دغه الفاظ نو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې پیغمبر پاک علی السلام موس سره ورسو موس خلاص کو صلاته قالوا ايكم المتكلم بالكلمات تاسو کې چا دا کلمې ویلې چې دا کوم ما ووريدل فارم القوم کسان غلی شو فقال ایوکم المتکلم بالکلمات اوی نبی علیہ السلام چادر کی دا کلمی وی بیام خلق غلی شو بیاسی نا چه غوصی خپشی فقال ایوکم المتکلم بها اوی نبی علیہ السلام دا کلمی چاوی فا انہو لم یقل باسل و چې کمی خبری کړی دې پروا نشته ګورا ناکار خبر نه دی کړی صحیح خار خبره کړی دا چې کله داوی ایار لاړ وقال رجل جئتو وی یو کس زر اغللما وقد حفظني النفس زما سام لند شیوا سام لند شیو فقلت هانو ما دا کلمی وی فقال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد رأيت 12 ملکن یقینا ما کل جتا دا الفاظ وی ما ولید الدولس ملائکی یبتدرونها ایهم یرفعهما یرفعها او اریو یو د بل مخکې کېدل چې دا کلمې راوالوم الله ته ورسو دومره خسته الفاظ تا وي صحیح مسلم کی ابو داود کی نسائی کی او مسند احمد کی دا دعا دا الفاظ را نقل کړی دارنګ عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر پاک علیہ السلام اذا ابتدأ الصلاة کله چې نبی علی سلام مون شروع کړل الله اکبر وی نو قال ویل بد الله اکبر نو روستا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا الفاظ به نبی علی سلام ویل معنی دا یا الله ته هر نقصان نه هر عیب نه پاکي یا الله ته دا پارخ صفاتونه دي ټول خو نوم دې برکتی دي شان دې لوی دي او تانه بغیر بل څوک دې عبادت لایق نشته دي نو دغه الفاظ مانځه کې هم دارنګي نور الفاظ هم راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دې قرات شروع کول نه مخکي او د الله اکبر نه روستا رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعاګانې مختلف وي چا یو دعا واغسته چا بل واغسته چا بل یې ذکر دا ټول په صحیح لار باندې اجه منکم سبحانك اللهم و منکم په صحیح لار باندې ادا الفاظ ماده سویل چې دوه مذهب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ داغو په نس باندې سبحانك اللهم د نور دعاګانو ویلو کې ډیر بهتر الله پاک دې مونږ ته تاسو ته دین آسان کې مونږ په دین باندې تل وسلم پوره توفیق راکړي اللهم انزل علی